प्रथमा लिंग यहाँ तो प्रथमा लिंग कुछ है नहीं, यहाँ नदी से क्यों किए तो यहाँ तो हाँ वो प्रथमा लिंग ग्रहण से नदी संज्ञा होगी। श्रेष्ठ सब त्रिलिंग था तो गौण होने पर भी क्रिया के उपसर्ज न होने पर ही नदी तो वक्तव्य हम नदी से यहाँ तो नदी संज्ञा बस है नहीं। हाँ श्रेष्ठ सब तो नित्य त्रिलिंग है ही नहीं नहीं स्त्रीलिंग उपसर्जन होने पर ही उसकी नदी संज्ञा करने के लिए प्रथम लिंग ग्रहण से नित्य स्त्रीलिंग है श्रेष्ठी शब्द तो उसको बहुश्रेष्ठ करने पर गौण हो गया तो पूरा गौण होने पर ही नदी संज्ञा करना है। गौण प्रथम लिंग ग्रहण से कहा था पूर्व स्थित्व से उपसर्जन पर भी उसकी नदी संज्ञा करनी है। नहीं वो नपुंसक के लिए नहीं नदी संज्ञा के लिए बाती को वो कार्य सब कार्य के लिए गौण होने पर ही उसका कार्य होगा ऐसा नहीं। जो प्रथम लिंग ग्रहण उनचा सब कार्य के लिए नहीं है वो तो केवल नदी संज्ञा के लिए है इसलिए यहाँ उसका संबंध प्रश्न ही नहीं। ओ कौन से श्लोक 39 45 आत्मा भी ब्रह्मण अन्यत्र नैव संभाव्यते यतः अन्यत्र नैव संभाव्यते सामानाधिकरण उक्ति तस्मात् ब्रह्मात्म स तस्मात् ब्रह्मात्म सदैव सामानाधिकरण उक्ति। ब्रह्म भिन्न में आत्मा संभव नहीं अतः ब्रह्मात्म सदैव सामानाधिकरण उक्ति। 45 में अन्यस्य घटादिवत अनात्मत्वात् घटादिवत अन्य आत्मा भी ब्रह्मण अन्यत्र नैव संभाव्यते। अच्छा इसमें हाँ ये रहा था इसको तो देखा नहीं। हाँ पहला श्लोक था कथम ब्रह्म शब्दार्थ से आत्मनि परिशन आता ब्रह्म इति ब्रह्म आत्मिक स्वभावेन साक्षात इति विशिष्यते असंभवाच तदन्यत्र ब्रह्मत्व से यतः अन्यत्र ब्रह्मत्व से असंभवात आत्म भिन्न में ब्रह्मत्व नहीं हो सकता है। ब्रह्म अनवचन है भिन्न हो गया तो ब्रह्म नहीं होगा तो आत्मा अन्यत्र ब्रह्मत्व असंभवात समय हुआ। आत्मा भी ब्रह्मण अन्यत्र पहले था आत्मा से भिन्न ब्रह्मत्व संभव नहीं इसी ब्रह्म से भिन्न आत्मा संभव नहीं है तो इस प्रकार भी अन्य होना चाहिए। पहले कहा था अन्यत्र ब्रह्मत्व से असंभवात अन्यत्र कुत्र आत्मभिन्न ब्रह्मत्व से असंभवात यतः ब्रह्म आत्मस्वभावेन विशेष्यते ब्रह्म आत्मस्वभावेन साक्षात इति साक्षात के ब्रह्म को ही साक्षात आत्मत्व स्वभाव अपरोक्ष है यत् प्रत्यक्ष है आत्मा प्रत्यक्ष उनसे साक्षात कहकर ब्रह्म को आत्मस्वभावेन साक्षात इति पदेन विशेष्यते आत्मा का स्वभाव साक्षात ब्रह्म है विशेष हो गया साक्षात ब्रह्म ये साक्षात ब्रह्म प्रत्यक्ष ब्रह्म क्यों कि साक्षात ब्रह्म क्यों हुआ आत्मा से भिन्न होगा तो ब्रह्म नहीं हो सकता है भिन्न तो अपरिचिन्न नहीं होगा अन्यत्र ब्रह्मत्व से यतः असंभवात इसलिए आत्म शब्द से ब्रह्म विशेष्य हुआ साक्षात ब्रह्म ये हो गया आत्मा ही ब्रह्म है आत्मा से भिन्न बंद कर भिन्न में ब्रह्म तो नहीं हो सकता ये पहले हुआ फिर आत्मा भी ब्रह्म अन्यत्र नहीं संभवते तो ब्रह्म भिन्न में आत्मा संभव नहीं यतः सामानाधिकरण होती तस्मात् ब्रह्मात्म तत्सात् ब्रह्मात्म सदैव सामानाधिकरण। टीका में किंतु थोड़ा कुछ अलग किया पहले कहा आत्मनो अन्यत्र भिन्नत्वेन ये तो ठीक ब्रह्म तो युगा पूर्व श्लोक में आत्मनैव ब्रह्म साक्षात इति अतः विशेष्यते ब्रह्म विशेष्यते आत्मना साक्षात पद के द्वारा तत् ब्रह्मार्थ आत्मनेव अवसान। आत्मशब्दार्थ से ब्रह्मणि एव अवसान साधे, आत्मशब्दार्थ ब्रह्म में ही घटेगा। आत्मा अपि ब्रह्मणो अन्यतः ब्रह्म में ही होगा, ब्रह्म भिन्न में नहीं होगा। आत्मा भी ब्रह्म भिन्न में नहीं होगा। आत्मा अपि अन्यस्य वही अन्यस्य ब्रह्मणो अन्यस्य ब्रह्मण होने से घटाधिपत अनात्मता दी तथा ब्रह्म से भिन्न है तो आत्मसदार्थ ब्रह्मण एवं ब्रह्म से भिन्न होगा तो अनात्मा हो जाएगा। इसे ब्रह्म ही आत्मा है, ब्रह्म से भिन्न है ज्ञानम अनंतम ब्रह्म का, उससे भिन्न होगा तो घटाधिपत अनात्मत्वात्। तो अन्य से किसके अन्य ब्रह्मण अन्य से ब्रह्म से भिन्न तो घटाधिपत अनात्मा हो जाएगा, आत्मा से अन्य नहीं। ब्रह्मात्म शब्द हो सार्थ से अन्य अवसान ही सार्थ परस्पर ब्रह्म ही आत्मा, आत्मा ही ब्रह्म। सामानाधिकरण मुख्य एकम इष्टमिति परितमा यतः ऐसे सामानाधिकरण टीम। तो अन्य से कहा था ब्रह्मण अन्य अन्य से ब्रह्म से भिन्न होगा तो अनात्म हो जाएगा। तथापि कथम वाक्य वाक्याद ऐकर्ष धीर आत्मनि अब्रह्मत्व से ब्रह्मणि च अनात्मत्व से च दृष्टि, वाक्य से ऐकर सिद्धि कैसे होगा? आत्मनि अब्रह्मत्व से ब्रह्म बिना प्रत्यक्षित ना हम ब्रह्म, ब्रह्मणि से अनात्मत्व से च दृष्टि, ब्रह्म में आत्म भिन्न तो अपने से भिन्न ब्रह्म, ऐसा प्रत्यक्ष दिखता लगता है इति विशेषण इति विशेषण विशेष्यत्वे हाँ विशेषण विशेष्यत्वे मिथो ब्रह्मात्मनोरतः अब्रह्मानात्मापहनुत्या संसर्गैकात्म्यधीर् भवेत्। अतः मिथो ब्रह्मात्मनोर विशेषण विशेषत्वे अब्रह्म अनात्मा अपन्नत्या, अब्रह्म और अनात्मा का अपलाप करके तो एक स्वर हो रही है असंसर्ग एकात्म धीर भवेत। असा एक आध्वन एकत्व है परस विशेष विशेषण, आत्मा विशेषण हो गया तो अनात्मी व्यावृत्ति और ब्रह्म विशेषण हो गया तो अब्रह्म की व्यावृत्ति, तो दोनों में असंसर्ग एकात्म धीचा है। सामानाधिकरण से मुख्यत्वाद शब्द में सामानाधिकरण मुख्य होने से अर्थ और विशेषण विशेष हो जाएगा। ब्रह्म विशेषणार्पक आत्मशब्द आत्मपद सामर्थ्याद ब्रह्म का विशेषणार्पक आत्मशब्द हो जाएगा तो अनात्म की व्यावृत्ति होगी। आत्मनि अब्रह्मत्वस्य ब्रह्म विशेषण समर्पक आत्मपद सामर्थ्याद आत्मनि अब्रह्मत्व की व्यावृत्ति और आत्म विशेषणार्पक ब्रह्म पद अवसाद ब्रह्मणि में अनात्म की ध्वस्त्या दोनों की निवृत्ति होने पर तो भेद संसर्गहीनम तदैक्यम अधिकृत्य विषयकृत वाक्यात धीर उदित वाक्य से संसर्ग अनुवाही ज्ञान हो जाएगा। आत्मनि अब्रह्मत्वस्य ध्वस्ति योग्यतमा आत्मा में अब्रह्मत्व का ध्वंस कैसे होगा? ब्रह्मणोपि ब्रह्मणोप्यात्मनो मोहा दब्रह्मत्वं न वस्तुतः आत्मनोपि परोक्षत्वं ब्रह्मणोपि तमोन्नयात्। ब्रह्मणपि मोहात् अब्रह्मत्वम् आत्मन मोहात् अब्रह्मत्वम् न वस्तुतः ब्रह्म नहीं आत्मनपि परोक्षत्वम् तम ब्रह्मण तमन्वय अज्ञान अन्य होने से परोक्ष लगता है, आत्मन ही परोक्षत्वम् ब्रह्म से अभिन्न होने पर परोक्ष होता है तमन्वयात् आत्मन परोक्षत्वम् तमन्वयात् आत्मा परोक्ष ब्रह्म से अभिन्न आत्मा में परोक्ष तो तमन्वयात ब्राह्मणों पर आत्मन ब्रह्म से अभिन्न आत्मा में भी अब्रह्म तो आत्मा से आत्मा से अभिन्न ब्रह्म में भी अब्रह्म तो मुहात ज्ञान से दोनों परस्पर ब्रह्मणि अनात्मत्व से भी तद्योत्यमा अज्ञान द्योत्य ब्रह्म अनात्म थे अज्ञान के कारण आत्मनोपि अब्रह्मत्व द्वयोर आविद्यत्वेन बाध योग्यते परितमाह ब्रह्म में अनात्मत्व आत्मा में अब्रह्मत्व दोनों अज्ञान के कारण आविद्य कहे बाध्य तमस इति तमसो ज्ञान विध्वस्ता ब्रह्मानात्मता हते अपूर्वाद्यात्मकं ब्रह्म निसंसर्गं प्रपद्यते तमस ज्ञान विध्वस्तौ अज्ञान से ध्वस्त होने पर वो जो अज्ञान के कारण अब्रह्मत्व अनात्मता दोनों का हनन अब्रह्मत्व अनात्मता हते ही अब्रह्मत्व अनात्मता तयो हते है ध्वस्ता ध्वस्त हो जाएगा अज्ञान तमस ज्ञान विध्वस्तौ तो अज्ञान से जो अब्रह्मत्व अनात्मा नष्ट हो गया तो अपूर्व आदि आत्मक ब्रह्म अपूर्व न पर ब्रह्म निसत्सर्ग संसर्ग रहित प्राप्त हो जाता है 48 निसत्सर्ग क्या था निर्भेदम इत्यादि दृश्य संसर्ग नहीं भेद भी नहीं प्रपद्यते विद्वान विद्वान इसे ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अब्रह्मत्वादि ध्वस्ते शून्यतांतत्वाद कथम एक रसार्थ धीरे इत्या संख्या अब्रह्मत्व अनात्मता ध्वंस हो जाएगा तो शून्य ही हो जाएगा और एकार्थ बोध कैसे होगा प्रत्येक प्रत्यज्ञातात्मविज्ञानात् तत्तमोनात्म बाधतः प्रत्यगमात्रावशेषत्वात् श्यामपूर्वादिमानहम् प्रत्यय याथात्म विज्ञानात् प्रत्यय प्रत्यय याथात्म ज्ञान होने से तत्तमो अनात्म बाधतः प्रत्यय माता अवशिष्ट तत्तमस अनात्मन बाधतः अज्ञान अनात्म रूप से उसका बाध हो जाएगा। प्रत्यय माता अवशिष्टत्वात् वो होने से प्रत्यय मात्र ही केवल रहेगा। अहम अपूर्वादिमान श्याम अपूर्वादिमान भवे बाध तो बाधस बाधस यावत हाँ प्रतमनात्म बाधत ये आद्यादिवत होती सारभी होती बाधस्य बाधस्य प्रत्यमात्र अवशेषता जो बाध अनात्म का बाध है सत्यंत नहीं हाँ सर हाँ षष्ठी अर्थ में बाधस्य हाँ बाध ही आत्मस्वरूप हो गया अनात्म बाधत अनात्म बाधस्य प्रत्यमात्र अवशेष प्रत्यमात्र अवशेष बाध निवृत्ति प्रत्यमात्र हो गया पूर्वादिमान। प्रश्नवाक्यम संक्षेप विस्ताराभ्याम व्याख्या ये साक्षात ये आत्मा सर्वांतर प्रत्युति मादत्ति तन्विवाचक्य उत्तर का प्रणिधाय प्रणिधायात्मनि दृष्टिं प्रत्यग्बोधैकरञ्जितां प्रतिव्यक्तेश इति तं याज्ञवल्क्योऽपि उदारधीः आत्मदृष्टि प्रणिधाय प्रत्येक बोधे करंजिताम आत्मनि दृष्टि प्रणिधाय। प्रत्यबोध से एक रंजित शुद्ध आत्मा में दृष्टि का एकाग्र करके ऐसा याज्ञवल्क्य अपि उदारधि तम प्रतिवक्ति, याज्ञवल्क्य उसको उत्तर देते हैं। तो प्रत्यबोध एक रंजिता में आत्मनि दृष्टि, जो दृष्टि प्रत्यबोध को विषय करने वाले प्रत्यय ज्ञान अभिन्न दृष्टि को विषय करके एकाग्र करके उत्तर देते हैं। 50 तम प्रष्टारम उषस्तम प्रति, तम प्रति तम तर प्रष्टार उषस्त चक्रायण उदार उत्कृष्ट ब्रह्म। अच्छा उदार उदारधी उदारम धैर्यस्य स उदारधी, उदारधी उदारम उत्कृष्टम ब्रह्म। उदारधी कहन से उदारे धी अधिकरण करना पड़ेगा, उदारे धीरस्य नहीं तो उदारस्य धीरस्य, उदारे धीरस्य उदार विषय के धी यस्य से उदार धी, ब्रह्म विषय के ब्रह्म ज्ञानी। तो ब्रह्म ज्ञानी अर्थ करना पड़ेगा उदार धी, उदारे ब्रह्मणी धीरस्य से उदार धी, विषय ब्रह्मणी निष्ठा से ब्रह्म निष्ठ हैं। सप्तमी व्यधिकरण बहुरी उदारे विषय धीर्यस्य ब्रह्मणि एव शब्दार्थ निर्णेतुं पृच्छति, एव शब्दार्थ उत्तर में एव शब्द इस महामंत्र में उत्तर वाक्य में ऐसैव ऐसत आत्मा सर्वान्तः, ऐसत आत्मा सर्वान्तः इतने सत्या सर्वांतर कथम याज्ञ में सर्वांतर या प्राण है प्राणी थी आत्मा सर्वांतर इसे तो एवं नहीं है याज्ञ प्रश्न ए आज्ञा में थी होगा आत्मा ऐसा सरदार है। अच्छा ठीक है, ऐसा ठीक हाँ ऐसा आत्मा सर्वांतर का ऐसा आत्मा सर्वांतर ऐसा सदा ठीक है ऐसा सदार्थ निर्तम आत्म यदि आत्म प्रमात्रिमानादे रनेक सेह संभवात प्रत्यक्षार्थस्य सैति न विद्मः को विवक्षितः। आत्मा च प्रमाता च मानम च आत्मा प्रमाता मानानि आदिर यस्य अनात्मनः अनेकसो अनेकस्य आत्मा प्रमाता मान प्रमाण आदि से प्रमिति ये सब अनेकस्य संभवात, यहाँ तो अनेक है। ऐसा जो ध्याय ऐसा इति प्रत्यक्षार्थस्य को विवक् न विद्वा को विवक्षित, एतत् शब्द प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष अर्थ से प्रत्यक्षा से अर्थ का ऐसा शब्द का विवक्षित अर्थ क्या है, क्या विवक्षित है ऐसा कौन प्रत्यक्ष ऐसा ते आत्मा ऐसा शब्द से किसको लेना 51 प्रत्यक्ष व्यवहार भूमि यह अनेक संभवात व्यवहार भूमि प्रत्यक्ष में अनेक है। यहाँ उत्तरत्वेन पदद्वयम् आदत्ते ऐसा ते आत्मा विवक्षिते इति विवक्षितार्थ विज्ञप्ते त आत्मेति तमो त आत्मेति ततो वदत सर्वान्तरगृहीतिस्तु तत्पूर्वोक्तोपलक्षणम्। विवक्षितार्थ विज्ञप्ते ऐसा ते आत्मा इति तम तो अवदत ऐसा ते आत्मा सर्वांतर तो आत्मा इति आत्मा इति कह कर सर्वांतर गृहीतिषु जो ऐसा ते आत्मा सर्वांतर तो सर्वांतर ग्रहण जो क्या है तत्पुरोक्त उपलक्षणम तत्पुरोक्तानाम उपलक्षणम यह साक्षात अपरिच्छाद ब्रह्म, यह आत्मा सर्वांतर तन्मिव्याचक्ष। तो यह साक्षात अपरिच्छाद ब्रह्म जो आत्मा सर्वांतर, यही है सत्य आत्मा। ये सत्य आत्मा सर्वांतर, केवल सर्वांतर नहीं, सर्वांतर पहले कहले के प्रश्नवाक्य में जो था उनका भी लेना उपलक्षण। ये सत्य आत्मा सर्वांतर से और क्या लेना, साक्षात अपरिच्छाद ब्रह्म ये सब लेना। पूर्वतः उपलक्षण 52 में एष शब्द से शेष, एष शब्द से विवक्षित अर्थ संभेद तो आत्मा सर्वांत एष ते आत्मा विवक्षित अर्थ विज्ञमते तो आत्म इति तत्व अब तत् आत्म जो कहा एष ते आत्मा एष शब्द से शेष, एष शब्द से विवक्षित अर्थ विज्ञमते पहले था ना ऐसे शब्द का क्या अर्थ, तो ऐसे शब्द से विवक्षितार्थ विज्ञप्त ही ऐसे शब्द से तो आत्मा इति तत्वता तो आत्मा कहा, तो ऐसे शब्द से क्या अर्थ ज्ञान के लिए ऐसे ते आत्मा सर्वांतर कहा। आकांक्षा अनंतरम तत् शब्दार्थ ततो अवतत विवक्षितार्थ विज्ञप्त ही ऐसे शब्द से तो आत्मा इति तत्व अवद ततः का अर्थ तस्मात आकांक्षा अनंतर, इस आकांक्षा होने पर ततः ततः पहले आ जाएगा, ततः आत्म प्रमा विवक्षितार्थ विज्ञप्ति ऐसा शब्दार्थ से आत्मा ते इति अवदत। सर्वांतर इति विशेषोक्त्या प्रश्न से विशेषणांतर अनास्थाम आशंका, ऐसा ते आत्मा सर्वांतर उत्तर दिया, ऐसा ते आत्मा सर्वांतर, सर्वांतर विशेषण दे दिया तो साक्षात अपरोक्षादि जो विशेषण वो विशेषण कुछ नहीं, खाली केवल केवल सर्वांतर। शंका क्या करते हैं, ऐसा ते आत्मा सर्वांतर यद साक्षात अपरोक्षादि तो नहीं दिया, तो अन्य विशेषण में क्या आस्था नहीं, केवल आत्मा सर्वांतर ही कहना चाहते, ये शंका है। सर्वांतर विशेष होता शब्द ये विराम ही चाहिए, त तो शब्दार्थ क्या है विराम, आकांक्षा अनंतरियम यह शेष क्या है विराम, ऐसा शब्द से शेष विराम, आकांक्षा अनंतरम तत् शब्दार्थ ये विराम। सर्वांतर इति विशेष उत्तया प्रश्नस्थ विशेषणांतरा अनाथ विशेषणांतरा अनास्था आशंका, प्रत्यक्ष विशेषणांतरेषु अनास्था, तो सर्वांतर उत्तर वाक्य है, तो प्रश्न में जो अन्य विशेषण साक्षात अपरिच्छादि उसमें आस्था नहीं होगा, इतिहास संख्या है सर्वांतर तो उपलक्षण है सबका। तो इति षष्ट्यर्थम आह ये सत्य आत्मा ते तव, जो ते तव है षष्ट्यर्थ गंधे छोनी छोनी प्रक्रम आकाशात षष्ट्यन्तेनाभिधीयते आत्मेति च प्रमात्रादे रागमापाय साक्ष्यपि छूनि उपक्रम आकाशात, छूनि पृथ्वी, पृथ्वी उपक्रम आकाशात सत्यंतेन विधीयते, सत्यंतेन ये पृथ्वी आदि आकाश है सब इसके आत्मा, ऐसा नहीं ते तव ये सारे पांच भूत आकाश है सत्यंत है ना, ते कहता सत्यंत ना तव, ये पृथ्वी आदि आकाश आदि जितने सब के आत्मा है। आत्मा ही दीच प्रमाता देर आगमा पाय साक्षी, अभी प्रमाता दे आगमा पाय के साक्षी है, ये भी आत्मा शब्द से लेना, जो प्रमाता प्रमाण आदि के आगमा पैसा की आत्मा, ये आत्मा है। छोनी उपक्रम पृथ्वीवादी आकाशांतम सकारण जगत अत्र षष्ट्यंत पदगम्य, छोनी उपक्रम आकाश आदि दे दिया, पृथ्वी से लेकर आकाश तक हो गया, कारण के साथ पूरा जगत को षष्ट्यंत, ये सत्य आत्मा सारे जगत का आत्मा है। आत्म शब्दार्थमा आत्म इति च प्रमात्रादे आगमा पाई साक्षी, सबके आगमा पाई साक्षी आत्मा है, ये सारे जगत का आत्मा वही है। आत्मेति च आगमापाय साक्षी अपि अपिर अवधारणा था आगमापाय साक्षी एव प्रमात्रादे आगमापाय के उत्पत्ति नाश का साक्षी है आत्मा, उसको लेना। कथम प्रसिद्धम आतारम हित्वा आत्मशब्देन साक्षी गृह्यते, ये सत्य आत्मा कहते आत्मा तो प्रमाता, मैं ही प्रमाता हूँ, आत्मा हुई है। प्रसिद्ध मातार प्रमाता को छोड़ करके एक साक्षी अप्रसिद्ध क्यों ग्रहण करना। तथा तत्र मातृ मातृमान प्रभेदेपि प्रतिदेह न भिद्यते साक्षी बाह्यार्थवद्यस्मात् तो आत्मेत्युच्यते ततः। प्रतिदेहम मातृमान प्रभेदेपि साक्षी न भिद्यते बाह्यार्थवत् घटादिवत् साक्षी न भिद्यते यस्मात् ततः ते आत्मा ही तो उच्यते, ये तुम्हारा आत्मा, आत्मा शब्द से कहते आत्मा साक्षी को लेना। नहि भिन्नस्य मातुर घटादिवत आत्मत्वम प्रतिदेह प्रमाता भिन्न भिन्न है तो वो आत्मा नहीं हो सकता है। तथा च अद्वितीय साक्षी एव आत्मा, इसलिए जो साक्षी अद्वितीय हुई आत्मा है। आत्मा शब्द का तो व्यापक है, प्रतिदेह भिन्न होगा आत्मा नहीं होगा। तस्यापि प्रतिदेहं व्यभिचारित्वात् मात्रादिवत भिन्नत्वं आशंक्य हेतु सिद्धि मार्ग, तस्यापि साक्षिण भी प्रतिदेहं व्यभिचारित्वात् उनसे प्रमाता आदि के समान भिन्न हो जाएगा। तो हेतु सिद्धि व्यभिचार जो कहते हो नहीं, एक ही है व्यभिचार। व्यभिचारो मिथो यद्वत् प्रमात्रादेश साक्षिक सर्वमात्राद्यभावार्थ साक्षित्वान तथात्मनः। यद्वत् प्रमात्रादेह व्यभिचार मित व्यभिचार स्वसाक्षी कह सर्वमात्रादि अभावार्थ साक्षित्वाद सर्वमात्रा सर्व मात्रा मात्रादि सर्वेशा मात्रादि अभाव मात्रादीनाम तद अभावार्थ साक्षित्वाद आत्मन न तथा स्वसाक्षी के त्वन आत्मन स्व आत्मन सर्वमात्रादि अभाव साक्षित्वाद न तथा आत्मन सर्वमात्रादि अभाव अर्थ साक्षित्वाद व्यभिचार न तथा व्यभिचार आत्मन व्यभिचार न यथा प्रमात्रादेह मिथ व्यभिचाराद यथा मिथो यद प्रमात्रादेह स्वसाक्षी के व्यभिचार यद्वत प्रमात्रादेह मिथ व्यभिचार स्वसाक्षी का न तथा आत्मन सर्वमात्रादि अभावार्थ साक्षीत्वात् न व्यभिचार आत्मा का व्यभिचार नहीं होगा क्योंकि मात्रादि अभाव का साक्षी है। वहाँ तो हो गया मात्रादेह मिथ व्यभिचार स्वसाक्षी का स्वयं अनुभव होता है, किंतु न तथा आत्मन व्यभिचार सर्वमात्रादि अभावार्थ साक्षीत्वात् प्रमात्रादि के अभाव का अर्थ का साक्षी होने से आत्मन व्यभिचार नहीं है। तो टीका में शंका हुई थी हाँ माता छोड़ के आत्मशब्द क्यों रहते नहीं भिन्न से कहा था नहीं ये था पॉइंट पचपन है प्रति तस्यापि प्रतिदेह व्यभिचार होगा भिन्न तथ्यास हेतु सिद्धि का व्यभिचार नहीं। जैसे मात्रादि का व्यभिचार है स्वसाक्षी का, इसमें आत्मा न व्यभिचार न आत्मा तो सर्वमात्रादि अभावार्थ साक्षी है। भावाभाव साक्षी न व्यभिचारा आयुगात न तस् प्रतिदेहम भेद मात्रादि के भाव और मात्रादि का भाव भाभा भाव साक्षिण आत्मा न व्यभिचार नहीं हो सकता है, सबको जानने वाला पात्रादि का भाव हो अभाव हो तो साक्षी रहेगा। तस्य प्रतिदेह भेद न तस्यापि साक्षीत्वाद भेद का भी साक्षी है, इसे साक्षी भी बिना नहीं है। हाँ हाँ आत्मा ही साक्षी जैसे आत्मा साक्षी कौन हुआ व्यभिचार व्यभिचार स्वसाक्षी व्यभिचार तो परमात्मा आदि के व्यभिचार है स्वसाक्षी का आत्मसाक्षी का है। इसी प्रकार यहाँ न तथा व्यभिचार वो क्यों नहीं कि मात्रा आदि के भावाभाव साक्षी भावाभाव साक्षी होने से तो स्व का व्यभिचार नहीं सपन चलेगा। तरी मात्रा दे साक्षित्वाद आत्मना साक्षित्वाद आत्मा साक्षी हो गया मात्रा आदि साक्षी हो गई द्वैतापति मात्रा प्रमाण प्रमाता आदि सब साक्ष्य दृश्य हो गया आत्मा साक्षी द्वैतापति आशंक्य अनुभवम अनुसूचित अनुभव के अनुसार कहते साक्षादित्य साक्षादित्यादि भी प्रत्येक प्रत्यय दृष्ट्याय देक्षते प्रत्येक वस्तुतिरेकेन नान्यदात्मा तदेक्षते साक्षाद इत्यादि भी यदा प्रत्येक प्रत्येक दृष्ट्या साक्षात इत्यादि वाक्य ही यदा प्रत्येक प्रत्येक दृष्ट्या इच्छते प्रत्येक वस्तु अतिरेकण अन्य आत्मा न तदा अन्यद न इच्छते तदा अन्यद प्रत्येक वस्तु अतिरेकण अन्यद आत्मा न इच्छते। जो साक्षात इत्यादि श्रुति के द्वारा प्रत्यय दृष्टिया यदा इच्छते प्रत्यय आत्मा को प्रत्यय दृष्ट अहम अस्मि तब प्रत्यय वस्तु अतिरेकण अन्य आत्मा न इच्छते वही आत्मा है। क्या क्या प्रत्यय अतिरेकेण अनुपरम भेपी प्रत्यय से अतिरिक्त ही नहीं कुड्यादि व्यवहित कुंभादिवत तत्सत्ता संभवात द्वैतवस्थ्य प्रत्येक अतिरेक अनुपरम भेपी प्रत्येक से अतिरिक्त कुछ नहीं दिखने पर भी पदार्थ मात्र आदि प्रत्येक अतिरिक्त साक्षात है प्रत्येक दृष्टा जब देखते हैं प्रत्येक अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं इच्छते आत्मा प्रत्येक से अन्य नहीं दिखता है अन्य कुड्य दीवाल के व्यवधान से अन्य नहीं दिखता है नहीं दिखने पर तो सत्ता है। प्रत्येक अतिरिक्त अनुपलम है भी कुड्यादि व्यवहित कुंभादिवत कुड्यादि भी व्यवहित कुंभादि नाम प्रत्येक अतिरेकण अपने से भिन्न तो दिखता नहीं व्यवहित होने का ना इसी प्रकार तो सत्ता संभवात जैसे कुंभादि है कुंभादि की सत्ता ऐसे आत्मा की सत्ता प्रत्येक अतिरेकण होगा तो द्वैत तादवस्थे में आशंका है प्रत्येक प्रत्येक मात्रेक यथा आत्म्या दात्मा विद्या तदुत्थयो हो आत्मा विद्या तदुत्थयो तावन्मात्रावसायि त्वं सम्यक् बोधादतस्तयो हो क्या पाठ था आत्मविद्या वो आधा अच्छा अच्छा हाँ हाँ वो संशोधन करते समय अलग लिखने से अच्छा होता है संशोधन हमने किया किंतु पता नहीं चलता संशोधन हुआ करके प्रत्यय माँ मात्र मात्री एक मात्री आगे मात्रिक हो गया। एक बार वो पूछे थे कि आपके पुस्तक में भारतीय पढ़ाए थे संशोधन और संशोधन इस प्रकार तो देखने से पता नहीं चला कहाँ संशोधन हुआ ये संशोधन अलग यदि रहेगा तो पता चल जाए कहाँ संशोधन हुआ, नहीं तो उसको तो मिल गया पहले में ऐसे करते थे उसमें दिख जाता है, किंतु इसमें अभी पता नहीं चलता है। जो भी कल पूछा संशोधित पुस्तक पंचपादी का दो, तो संशोधन पहले से हम ऐसे करते थे, तो वो पहले भी महात्मा के ऊपर कहते संशोधन करते समय जितने कम अक्षर लिखने से हो जाएगा, जितने कम चल जाएगा, ऐसे ऐसे के पहले देखते, वो तो ठीक है, किंतु अलग से नहीं हो तो पुस्तक ऐसे ढूंढ कर निकालना फिर मुश्किल हो जाता है, कहेंगे संशोधन ही तो पता नहीं चलता संशोधन, अलग से लिखा गया अलग इंक से, और काले में भी लिखते थे कि उसे मिल जाएगा, कहीं संशोधन करते हो काले थे उसमें मात्रा दे दिया तो उसके साथ मिल जाए, किंतु शायद वो नहीं होता है। प्रत्यय मात्रे के प्रत्यय मात्र एक यथात्म्याद आत्मन अविद्या अविद्या तदुत्थय हो, आत्मा के अविद्या अविद्या से जन्म जितने सब पदार्थ है सबका यथात्म क्या है, प्रत्यय मात्र एक यथात्म्य मातृ शब्द मातृ नहीं, प्रत्यय मात्रम एक यथात्म्यम यथात्म स्वरूप एक यथात्म्याद यथात्म है यथात्म्यम यथात्मत्वम अविद्या अविद्या कार्य जितने सौ के यथात्म स्वरूप प्रत्यय मात्र है अधिष्ठान स्वरूप है, तावन मात्र वसायित्व इतने भी समात अधिष्ठान है सम्यक बोधात्, अतः तयो सम्यक बोधा तयो ताव मात्र बोधात् सम्यक बोधात् तयो अविद्या अविद्याजन्य कार्य जितने सब प्रत्यय मात्र ही सिद्ध हो गए से सर्व आत्मेवाभूत यदा सत्तावन सकार्य कारण प्रत्ययमात्रमिति कुत सिद्धम, कारण अविद्या कार्य हो गया अविद्या अर्थ सब प्रत्यय मात्र ही के स्वरूप हुआ कुत सिद्ध तथा आत्मनैति आत्मनो नवशेषेण तदन्यार्थस्य संगतेः साक्षादित्यादिकं सर्वं संभाव्यं स्याद् विशेषणम्। तदन्यार्थस्य अनवशेषेण आत्मनः संगतेः अनवशेष अन्यार्थस्य संगते अनवशेषण आत्मन आत्मन अनवशेषण अन्यार्थ संगते आत्मा में सब संबंध होगी सब एक होगी अनवशेषण अन्यार्थस्य अन्य जितने सब आत्मा में एक रूप होगी साक्षात इत्यादिकम सर्वम विशेषणम संभाव्यम साक्षात अपरोक्ष इत्यादि सब विशेषण संभव है आत्मा के लिए ब्रह्म में। 58 आत्मनो अर्थांतरत्वेन इष्टस्य अर्थांतरण जो इष्ट है वो सब अन्यार्थस्य अनवशेषण संगते तेन स सदा सर्वात्मना संगते तेन स सर्वात्मा सर्वात्मना सर्वात्मना संगते सर्वा ऐसा सर्वांतर से सब जितने अन्यार्थत्वेन इष्ट आत्मनो अन्यार्थत्वेन इष्टस्य तेन स सर्वात्मना संगते सर्वात्मना एक हो गया ब्रह्म के साथ एक हो गया अर्थांतर तो निष्ठस्य अर्थांतर आत्मा असु सर्वात्मना एक हो गया तन्न पृथक अस्ति आत्मा अन्यस्य तक न पृथक अस्ति अपृथक कुछ नहीं रहा सर्वात्मना संग सर्वात्मना सर्वा संपूर्ण रूपेण आत्मनो अर्थांतरत्वेन इष्टस्य तेन सह सर्वात्मना संगते तेन आत्मना सह सर्वात्मन संपूर्ण रूपेण एक हो गया आत्मा अर्थांतर जितने तेन आत्मना सह सब एक हो जाने से अब पृथक कुछ नहीं ना तन्न पृथक अस्ति आत्मा अन्य जो देखे तो सत्य से बिना असत निस्वरूपत्वाद तत्प्रत्यय मात्रमेव जगत यथात्म इस जगत यथात्म प्रत्यय मात्रमेव किंच पूर्वोक्तम विशेषणम अन्यथानुपपत्या ब्रह्मात्मन अद्वैतम साधयति त्याह साक्षात अपरिषद विशेषण अन्यथानुपपत्या आत्मा भिन्न नहीं हो तो विशेषण नहीं बनेगा सामानाधिकरण होने से ब्रह्मात्मन अद्वैतम साधयति साक्षात इत्यादिकम सर्वम विशेषण संभव है। तथापि अनात्म प्रतियोग भेद स्याद, आत्मा तो अनात्म से भिन्न होगा, अनात्म प्रतियोग भेद होगा। इति आशंका प्रत्यक्तया प्रत्यक्तयैवावसित प्रत्यक्तयैवावसिते प्रतिचो अन्यस्य वस्तुना व्यतिरेकैकरूपस्य व्यतिरेको न लभ्यते। प्रतिचो अन्यस्य वस्तुना प्रत्यतया एव अवसिते, प्रत्यात्मा से अन्य जितने प्रत्यतया ही अब सब संपन्न हो गया, तो और प्रत्यय से भिन्न है नहीं। तो व्यतिरिक एक रूप से व्यतिरिक न लभ्यते, व्यतिरिक एक रूप जो है पदार्थ है जो अभाव वो है ही नहीं, उसका भी व्यतिरिक न लभ्यते। असत व्यतिरेक एकम रूपम स्थिर स व्यतिरिक एक रूपम, जिसका स्वरूप अभावी असत है, कुछ है ही नहीं। व्यतिरिक एक रूप से आत्मभिन्न से व्यतिरिक न लभ्यते, आत्मभिन्न तो व्यतिरिक रूप हो गया अभाव, प्रत्यात्मा से भिन्न है ही नहीं, जो सत्य भिन्न है। प्रतिचो अन्य से वस्तु न प्रत्यतया अवसित है, प्रत्यय हो गया उसे भिन्न है ही नहीं, भिन्न जब है ही नहीं अभाव रूप हो गया, प्रत्यात्मा से भिन्न है ही नहीं अभाव रूप जो है, उसका फिर व्यतिरय क्या होगा। स्वयं कभी हो प्रतियोगी तो उसका व्यतिरय कहेंगे, तो स्वयं ही अभाव रूप हो गया तो उसका व्यतिरय सिद्ध नहीं। मतलब आत्मा से भिन्न अनात्मा कोई पदार्थ हो तो उसका भेद कहेंगे। भेद भेदी स्वरूप से प्रतीचो भेद दुर्लभश्चेत तथा भेदात जड़ता इति आशंका। भेद भेदी स्वरूप से प्रतीच भेद भेदी स्वरूप, प्रत्यात्मा भेद भेदी स्वरूप हो गया, भेद भेदी जितने पदार्थ है अभाव भयाव सब प्रत्यात्मा होगी, इसे प्रतीचो भेद दो, इसे प्रत्यात्मा का भेद है ही नहीं, स्वयं भेद अभेद आत्मा का एक हो गया। दुर्लभश्चेत तद अभेदात प्रतीच भेद यदि नहीं गया प्रति से अभेद हो गया, यदि अन्य आत्म पदार्थ का प्रतीच में भेद नहीं तो अभेद होगा, अभेद हो जाएगा तो क्या होगा, प्रति आत्मा जड़ हो जाएगा। भेद भेदी स्वरूप से प्रतीच भेद तो भेद भेदी स्वरूप हो गया अनात्म प्रपंच, उसका आदि प्रत्यात्मा से भेद नहीं होगा, यही नहीं सब प्रत्यात्म रूप हो गया पंचमी। यदि भेद नहीं होता अभेद होगा, अभेद होगा तो फिर जड़ता प्रत्यात्मा इतिहासों के विरोधादि थे विरोधाद्वन्नयो नास्य खंडादो गोत्वत् तथा व्यतिरेकोपि नैकात्म्य यथात्म्यादुपपद्यते। अस्य खंडादु गोतवत् विरोधात् अन्य नास्ति अन्वयन एकात्म यथात्म्याद व्यतिरेक न उपपद्यते, विरोधात अन्वय नास्य अन्वय अभेद अनात्म के साथ आत्मा का विरोधात अन्वय न एकात्मात्मा का अन्वय अनात्मा के साथ आत्मा का न विरोधात खंडाद गोत्व दृष्टान्त अन्वय दृष्टान्त खंडादि में गोत्व तो है विरोध किंतु व्यतिरिक दृष्टान्त होगा कि आत्मा अनात्म से अन्वय एकात्म रूप नहीं है खंडादु गोत्व जैसे होता है तथा व्यतिरेक को भी न एकात्म्य यथात्म्य एकात्म ही यथार्थ स्वरूप से अनात्मा आत्मा का व्यतिरय कैसे होगा, भेद भी सिद्ध नहीं होगा, एक आत्मा ही है दो है ही नहीं, व्यतिरय भी सिद्ध नहीं होगा और अभेद भी नहीं होगा, विरोधात आत्मा अनात्मा का विरोध से अभेद नहीं होगा और व्यतिरिक नहीं होगा, एक आत्मा ही यथार्थ है आत्मा से भिन्न कोई पदार्थ है ही नहीं, तो भेद भी सिद्ध नहीं होगा, अन्वय व्यतिरिक्त दोनों नहीं होगा, तो अनिर्वचनीय करना पड़ेगा भेद को। जातेर व्यक्ति अभेदवत, जाति व्यक्ति अभेद ते प्रतिचो न अनात्मा भेद, प्रतिच न अनात्मा अभेद, अनात्मा न अभेद, प्रत्यात्मा के साथ अनात्मा का अभेद नहीं होगा, क्योंकि विरोधात् वहाँ गोत्व और गो में विरोध नहीं, यहाँ आत्मा अनात्मा विरोध है, कैसे चिद अचित्वेन विरोधात्, प्रत्यय चिद है बाकी अचित है, विरोध है, अभेद नहीं हो सकता है। तद भेदवत अभेदोपि न तयो विरोधात्, तद भेदवत अभे भेद नहीं होगा, अभेद भी नहीं होगा, चित अचित के भेदवत पहले हो गया, न अनात्मा अभेद, अभेद हो गया, भेद संख्या अभेद पहला आ गया, चित अचित विरोधात्, तद भेदवत अभेदोपि न तयो, इतना यह अर्थ हो गया, भेद संभव नहीं तो अभेद नहीं होगा। तरे द्वैतस्य तुच्छता एव परिशिष्यते, विरोधात अभेद नहीं हुआ, भेदवत अभेद भी न तयो, भेद भी वास्तव नहीं क्योंकि व्यत्र अभाव रूपे उसका कोई सत्ता नहीं, भेद नहीं अभेद भी नहीं हुआ, क्योंकि शंका हुई थी भेद नहीं होगा तो अभेद हो, तो भेद जैसे नहीं होता अभेद भी नहीं होगा, तो नहीं होगा तो फिर द्वैत तो फिर क्या हो गया, तुच्छ हो गया, तुच्छता भी परिशिष्यते थी नेत्या व्यतिरेकोपी, व्यतिरेकोपी न एकात्म्या व्यतिरेकोपी न, व्यतिरेक मतलब शून्य, व्यतिरेका शून्यता क्या, शून्य भी नहीं कर सकते, एकात्मा ही आत्मा है उसका यथार्थ स्वरूप, शून्य तुच्छ का यथार्थ स्वरूप आत्मा नहीं होगा, इसलिए व्यतिरेक न मतलब शून्य नहीं, तो फिर कैसे सिद्ध होगा, आध्यासिक अध्यास सिद्ध होगा आगे कहेंगे, तो यदि शून्य भी नहीं रहा तो फिर जगत क्या, कहा तरी जगत गति तत्र प्रत्येक मात्रतया तो अनात्मा आत्मनि विलो विलीयते तत्रात्मे इत्यपि निर्णेतौ तव तवात्मे इत्यपि निर्णेतौ नैव स्यात् प्रश्न निर्णयः। प्रत्ययमात्रतया एव अतो प्रत्ययमात्रतया एव आत्मनि अनात्मा विलीयते, अनात्मा आत्मनि विलीयते प्रत्ययमात्र हुआ, तब आत्मा इत्यपि निर्णित हो ऐसा आत्मा, तब आत्मा निर्णित होने पर नैव स्यात् प्रश्न निर्णय, नैव पर प्रश्न निर्णय, प्रश्न निर्णय न स्यात् आरु प्रश्न च निर्णय अन्य व्यतिरेक असंभवाद इतः शब्दार्थ, अतः अतः हाँ अतः प्रत्ययमात्रतया एव अन्य व्यतिरेक नहीं होने से प्रत्ययमात्र हो गया, ऐसे इत्यादि अर्थम उक्त्वा कथम इत्यादि प्रश्न अवतारयितुं भूमिका माह, ऐसे तो आत्मा सर्वांतर का हाँ तब आत्मा इत्यपि निर्णित नैव स्यात् प्रश्न निर्णय, ऐसे तो आत्मा तब आत्मा तो कह दिया तो भी प्रश्न निर्णय नैव स्यात् निर्णित नहीं हुआ, प्रश्न का निर्णय नहीं हुआ, वह फिर ऐसा तो आत्मा करे ऐसा देता है आत्मात्मा है, तो फिर ये कौन आत्मा है, खाली तब आत्मा कह दिया, ये तब आत्मा सर्वांतर सक, पहले क्या कतम सर्वांतर, तो कही सत्य आत्मा सर नहीं पहले हो कह दिया आगे आ गया, आगे आ गया, पहले प्रश्न है सत्य आत्मा सर्वांतर, ते आत्मा सर्वांतर कह देने पर भी प्रश्न का निर्णय नहीं हुआ, सर्वांतर कौन है इसके लिए आगे प्रश्न हुए थे, ऐसा इतने तब आत्मा इतना निर्णय होने पर भी प्रश्न का निर्णय नहीं होगा, इसे ऐसा इत्यादि अर्थ मुक्त ऐसे तो आत्मा सर्वांतर कह दिया, आगे प्रश्न कथम आत्मा सर्वांतरम इत्यादि प्रश्न अवतारण करने के लिए भूमिका कहते हैं। तब आत्मा कहने पर भी प्रश्न निर्णय नहीं होता है। निर्णय भावे पे निर्णय न इति व्याहति, निर्णय तो हो गया सत्य आत्मा सर्वांतर निर्णय हुआ, फिर निर्णय न कैसे व्याहत होता इति आशंका मया नहीं मम ममात्मना ममात्मना मने केषां संभवाद प्रबोधतः पिंडांतस्तावदात्मैको लिंगांतस्तु तथा परः बुद्धिसाक्षी तृतीयः स्याद् योऽयं संदिह्यते तथा मम आत्मना अप्रबोधतः अनेकेषां संभवात्, मेरे आत्मा को नहीं मम आत्मना अप्रबोध अज्ञान के अनेक संभव है आत्मना अनेके से पिंडांत स्थापित एक के पिंडत है आत्मा एक लिंगांत सूक्ष्म शरीर तथा पर बुद्धिसाखी बुद्धिसाखी हो गया कि तुलप शरीर सूक्ष्म शरीर और बुद्धिसाखी है तृतीय से आद योयम तत्संदिहते तेसठ अनेक आत्मसंभवमेव अप्रबोधत्वं दिखाते है पिंडांत स्थूल सूक्ष्म देह साक्षी भेदन तीन प्रकार कर दिया स्थूल सूक्ष्म साक्षी तेसठ स्थूल सूक्ष्म स्थूल स्तर सूक्ष्म देह और साक्षी तीन स्थूल देह सूक्ष्म देह और साक्षी भेदन तीन प्रकार तिरसठी हुआ आगे चौसठी में प्रश्न स्वरूप यतेव मतो ब्रूहि कथम अत्र विवक्षितः साक्षादित्यादिमानात्मा निर्धारितन्तयान्यतः यतैव अनेकात्मा अतो अत्र कथम विवक्षित साक्षात् इत्यादिमान आत्मान आत्मा विवक्षित ब्रूहि निर्धार्य इदंतया अन्यतः निर्धार्य इदंतया साक्षा ब्रूहि कथम साक्षात् के द्वारा कहा गया सीधा बताओ। टीका में यस्माद् अनेक आत्मसंभव अनेके थोड़ा स्तरीय सूक्ष्म साक्षी तेसा मध्ये कथम साक्षात् इत्यादिमान विवक्षित साक्षात् प्रयोग कहा गया तम अन्यत्व निर्धारण निष्कृष पृथक करके गवादिवत प्रत्यक्षतया बोलो ओम।